500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci nie mają wątpliwości, to w pełni zasłużona nagroda. Za chwilę kolejne komentarze na temat zdobycia przez Olgę Tokarczuk literackiego Nobla. Jesteśmy na arenie międzynarodowej jeszcze nieco bardziej, oczywiście tej arenie literackiej. Minuty dzielą nas od meczu polskich piłkarzy z Łotwą. To spotkanie będzie śledził nasz dziennikarz Adam Malecki. Największe na świecie spotkanie ratowników górskich trwa w Zakopanem. A zaczynamy oczywiście od informacji dnia. To pierwszy literacki Nobel dla osoby z Polski od 23 lat, gdy otrzymała go Wisława Szymborska. Pisarka Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla. Materiał Moniki Suszek. The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. Druga w historii Nagrody Nobla kobieta pisząca w języku polskim otrzymała tę nagrodę. Historyk literatury profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest wspaniała wiadomość dla literatury polskiej, dla kultury polskiego słowa. Jesteśmy na arenie międzynarodowej jeszcze nieco bardziej, oczywiście tej arenie literackiej. Doktor Eliza Gącka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy tę szansę, żeby polszczyzna, nie tylko w tłumaczeniach, bo Olga Tokarczuk, też musimy o tym pamiętać, oczywiście ona już jest obecna w przekładach. Niezależnie absolutnie od wszystkich zastrzeżeń, przede wszystkim świętujemy to, żeśmy weszli frontem, dumnie. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke. Peter Handke, dla mnie to też muszę przyznać, było zaskoczenie. Doktor Łukasz Wróbel z Uniwersytetu Warszawskiego. Dramat nie jest najłatwiejszym rodzajem w odbiorze, rodzajem literackim. Handke problematyzuje opozycję kat-ofiara. Te etykietki nie są łatwe, są zawsze splątane, nigdy nie są oczywiste, nigdy nie są jednoznaczne. Natomiast gest narzucenia takiej łatki, takiej etykietki jest podejrzany z etycznego punktu widzenia. Te kwestie problematyzuje Handke w swojej twórczości również. Dziś po 21 w specjalnym wydaniu Klubu Trójki komentarze ekspertów i fragmenty wywiadów Olgi Tokarczuk dla Trójki. Prowadzący w grupie G eliminacji Mistrzostw Europy polscy piłkarze zmierzą się za niecałe 3 kwadranse w Rydze z ostatnią w tabeli Łotwą. Od razu przenosimy się na stadion. To spotkanie będzie śledził nasz dziennikarz Adam Malecki. Adamie, powiedz, w jakim składzie wyjdą biało-czerwoni? W bramce Wojciech Szczęsny, w linii obrony od prawej Tomasz Kędziora, w środku Kamil Glik, Jan Bednarek, a po lewej stronie Maciej Rybus. W pomocy debiut w podstawowym składzie Sebastiana Szymańskiego. Do tego grają Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klichy, Kamil Grosicki, bardziej wysunięty Piotr Zieliński, zawieszony za naszym kapitanem Robertem Lewandowskim. Polacy strzelili w tych eliminacjach 8 goli. Dziś ten dorobek ma się powiększyć, bo też Łotysze stracili ich 21. Stadion powoli się wypełnia, choć pełny nie będzie. Może pomieścić 10 tysięcy kibiców. Dziś będą to głównie Polacy, w sile blisko 3000 gardeł. Doping przyda się. Jeśli ktoś jest w pobliżu, to informuję, że bilety jeszcze są. Studenci płacą 8 euro, bilet normalny, najtańszy za 10. Rozgrzewkę już rozpoczęli bramkarze. Do nich za chwilę dołączy reszta drużyny. Początek meczu o 20:45. Adam Malecki, dziękujemy za te relacje. Z Adamem będziemy się dziś jeszcze łączyć w kolejnych serwisach Trójki. I kolejny temat, ustawa dotycząca finansowania mediów publicznych. To kwestia przyszłej kadencji. Media publiczne są i będą finansowane, mówił w salonie politycznym Trójki przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Systemowe rozwiązanie jest niezbędne nie tylko dlatego, że dotychczasowy system finansowania, czyli abonament, jest nieefektywny, ale również jest niemoralny, ponieważ oznacza, że około 1 000 000 gospodarstw domowych płaci na media publiczne, a inne gospodarstwa nie. Krzysztof Czabański dodał, że media publiczne będą finansowane niezależnie od tego, kiedy ustawa wejdzie w życie. 300 ratowników z 40 państw przyjechało do Zakopanego. Trwa tam Międzynarodowy Kongres Specjalistów w dziedzinie ratownictwa górskiego. To naprawdę są ludzie z całego świata. Mamy z Nowej Zelandii, z Japonii, z Chin, całej Europy, szeroko rozumianej, najdalszych, odległych zakątków tej Europy. Mamy gości z obu Ameryk, także naprawdę niezwykle takie reprezentatywne grono zajmujące się ratownictwem górskim. Mówił naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof. Ratownicy podczas prezentacji i paneli opowiadają o swoich najciekawszych akcjach. Jest to świetna okazja do wymiany swoich doświadczeń, wymiany tego informacji o tym, co się nie udało, informacji o tym, co się nam dobrze udało. Przewodnim tematem całego kongresu jest praca zespołowa.

Dorian Concept na rozpoczęcie naszego spotkania w drugiej godzinie programu alternatywnego. Mówiłam, że będzie trochę trudniej, ale moim zdaniem świetnie. I w ogóle bardzo raduje mnie to wspomnienie, bo to rok 2009, tak wtedy brzmiała taka ambitna elektronika ze zmysłem tanecznym w tym utworze Tropical Hands 10 lat temu. Trochę się pozmieniało, myślę, chociaż niektóre rzeczy nadal brzmią intrygująco oczywiście. Teraz przechodzimy od razu z kopyta do utworu Go to Sleep w reworku Moona. Dużo o tym mówiliśmy wczoraj na antenie w programie alternatywnym. Można to sprawdzić na stronie Polskie Radio PL / Trójka / Alternatywny. To nagranie to nasz singiel tygodnia. Sleep. Nagranie Go to Sleep w wersji oryginalnej można znaleźć na wydanej na początku tego roku płycie Misi Furtak, a tutaj ta wersja została przetworzona przez Mirona Grzegorkiewicza pod pseudonimem Moon. To zrobił Miron. I oczywiście ta wersja także w serwisach streamingowych się pojawi. Poza tym jest to zapowiedź całego cyklu, który wiązać się będzie właśnie z taką współpracą pomiędzy Misią a artystami, którzy jej płytę, utwory z jej płyty postanowili po swojemu interpretować, przerabiać, remiksować. Za każdym razem będzie inaczej, ale za każdym razem spotkamy się i z Misią, i z artystą, autorem nowej wersji i o tym pogadamy. Za jakiś czas zatem nastąpi drugie spotkanie. Teraz wchodzimy do świata Inner City Ensemble. No co mogę powiedzieć? Zespół, który doskonale wie, co to znaczy improwizować. Zespół, który wywodzi się ze środowiska, które lubi zakładać nowe zespoły i towarzysko się układać, a potem artystycznie wspaniale działać. No i przede wszystkim zespół, który ma nowy materiał, którym chce się dzielić ze światem. Wielkie kujawskie łąki, tak mniej więcej może brzmieć tytuł tego utworu, przetłumaczony z angielskiego. Inner City Ensemble to polski zespół, a ich nowa płyta nadchodzi na dniach. Na tej płycie będzie, jeżeli dobrze pamiętam, ale od razu szybciutko sprawdzę, 8 utworów. Tak, dobrze powiedziałam. No, znamy na razie ten ukrywający się pod numerem 5. Czekamy na więcej. Myślę, że wiele osób już teraz nabrało smaku i będzie poszukiwać na własną rękę. I bardzo mnie to cieszy. Będziemy oczywiście do tej płyty i do kolejnych utworów, a mam nadzieję także do spotkania z artystami dążyć. Teraz chciałabym się odwołać do tych, którzy kochają filmy i przy okazji uwielbiają też muzykę filmową, przypominając, że w przypadku filmu Joker, który można oglądać na naszych ekranach, Joaquin Phoenix wspominał w wywiadach, że słuchanie muzyki, którą napisała Hildur Gudnadottir na podstawie już scenariusza, pomagało mu bardzo w niektórych scenach wchodzić w odpowiedni nastrój. To fragment ścieżki dźwiękowej właśnie z tego filmu. Myślę, że nie jestem w tym odosobniona, ale tak mam, że jeżeli jakaś muzyka mi się bardzo podoba, to mój organizm zaczyna się dostosowywać, więc tutaj moje serce próbowało bić w tym rytmie, w którym Hildur Gudnadottir brzmiała. To było nagranie ze ścieżki dźwiękowej do filmu Joker. Ten film jest już w kinach. Ja z pewnością idę go obejrzeć jeszcze drugi, trzeci raz. Nie jest to radosna opowieść. Jest to niestety bardzo prawdopodobna wizja świata, ale polecam szczerze. Hildur przyjeżdża do Polski na Unsound. Prezentować będzie swoją muzykę do filmu Czernobyl. To jest do serialu Czernobyl i myślę, że to jest super okazja, żeby się z tą dziewczyną o bogatym dorobku, nie tylko dotyczącym muzyki filmowej, bo przecież także solowe płyty i tak dalej spotkać. No ale jeżeli chodzi o muzykę filmową, to nie jest to pierwsza jej robota, która wzbudza naprawdę silne emocje w widzach. I w ogóle to jest bardzo rzadka sytuacja, żeby aktor i w ogóle twórcy filmowi wyprzedzili, pozwolili kompozytorowi wyprzedzić i skomponować muzykę nie na samym końcu, tak bardzo protekcjonalnie traktując tę robotę, ale właśnie pozwolić być współtwórcą. Hildur oczywiście, to pewnie też wszyscy, którzy szanują pracę czy uwielbiali Johanna Johanssona, znała się z nim, współpracowali, więc te skojarzenia są jak najbardziej uzasadnione, plus miłość do smyczków. W przypadku Hildur do wiolonczeli, w przypadku Reziny także do wiolonczeli, a to właśnie już Rezina pod nami jest słyszalna. Rezina w nagraniu, które jest bardzo intrygującym projektem, bardzo intrygującym pomysłem, na razie muzyka we fragmencie, bo ten utwór oryginalnie ma 16 minut, a potem krótka opowieść. proszę nie regulować odbiorników, te delikatne cyfrowe zakłócenia naturalnych odgłosów zostały zaplanowane przez artystów. Powiedziałam o Rezinie, Karolinie Rec, która jest wiolonczelistką, artystką, no, moim zdaniem niesamowitą, nawet powiedziałabym, że czadową z innej przestrzeni, używając słów, eksperymentującą ze swoim instrumentem, głosem i z, no, niesłychaną wyobraźnią artystyczną. A tutaj w tym utworze to w ogóle chyba najlepiej będzie powiedzieć spotkanie, bo drugim podmiotem jest duet BNNT i to wszystko, co Konrad Smoleński i Daniel Szwed potrafią wygenerować. A jest to naprawdę czasami bardzo głośne, mocne przeżycie. Ci, którzy słuchali, wiedzą, co potrafią, chociaż najlepiej oczywiście posłuchać i spotkać ich na żywo. W takiej ciekawej współpracy, nie tylko zresztą z Reziną, w tym utworze z Reziną, ale także z Jackiem Sienkiewiczem. Na przykład BNNT swoje utwory prezentuje teraz i będziemy do tych kolejnych wersji także zaglądać i się przygotowywać. Powiedziałam, że zaprezentowałam utwór we fragmencie. Nie jestem z tego jakoś super dumna, ale bardzo mi zależało na tym, żeby znalazł się w tej audycji, a myślę, że 16 minut, no to byłaby długość wyzwanie. W związku z tym w kolejnym wydaniu programu PS na stówę ten utwór w całości się pojawi, a może także kolejne. Teraz przechodzimy do płyty Der Vater, ponownie płyta Surrender. Już wczoraj ten polski duet się pojawił w programie alternatywnym. Dzisiaj kontynuujemy wyprawę w głąb ich najnowszej płyty. Don't. George, nagranie z płyty duetu Der Vater. Płyta zatytułowana jest Surrender i dostępna do posłuchania w internecie. Polecam serdecznie. Także oczywiście w internecie spis wszystkich utworów i wszystkich wykonawców, którzy dzisiaj pojawili się w programie alternatywnym. Uwaga, podaję namiary. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To jest nasza podstrona, tam spis utworów, a tam także podcasty, zapisy tego, co się działo we wcześniejszych audycjach. Na przykład wczorajsza wizyta Misi i Mirona w naszym studiu i oczywiście na Facebooku profil, gdzie PS gra. Co na zakończenie zagramy? Będziemy zaklinać zaklęciami, które wyszły spod palców Nilsa Frama. Myślę, że to nagranie wprowadzi wszystkich w doskonały nastrój na kontynuację tego nastroju, tego wieczoru, więc już nie zagadując, powiem tylko, że utwór nosi tytuł Spals w oryginale, a napisy końcowe naszej audycji to Agnieszka Szydłowska, ja, Bartek Gil, wydawca i Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. Dziękujemy i do usłyszenia w sobotę po 13.